Euskal Herriaren sortze kopurua apalduz joan da. Hau da azken zenbakiek erakusten dutena. 2000 urtetik landa, oroak sortze kopurua beheruntz joan da zazpi provintzietan. Hots, 1000 biztan leko, sortzi kakotx zazpi sortze baziren 2000an. Hogei urte berantago, 6 kakotx bederatzi baizik ez ziren. Naiz eta iparraldeko zenbakiak apalduz joan diren, hegoaldekoak kezkagarriagoak dira. Ejana baita, 6 sortze, 1000 biztan leko, Bizkaian adibidez. Demografia apaltze hori azaltzeko, hiru faktore nagusi ikusten ditu, Euskal Herriko Unibertsitatean irakaslea eta soziologoa den Marta Lusanek. Lehenik, tasaren kalkulatzeko laginaren metodoa zalantzan jartzen du. Nik uste dut, alde batetik daukagu, bueno, bazen olako adin egitura dugun, ez? Eta ikusten duguna da, bueno, ba, egun guraso izateko adinean dauden hoiek, bai Euskal Herrian osoki, baina esango nuke, ipar Euskal Herrian bereziki, ba jende gutxi dela. Eta gainera nolabait sortze tasa dela, tasa gordin bat, ez da oso fina, begiratzen dio, egiten duena da kalkulatu zenbat ume jaiotzen diren, 1000 biztanleko. Orduan, berdin dio biztanle hoiek zenolako adina duten. Horrez gain, beste bi faktura aipatzen ditu, nagusiki arlo sozialekoak direnak. Eta gero ere, ba, ditugu beste elementu batzuk, niretzat, ez, aipatu ditzak egun batzuk dira, nolakoa dan, ez, etxe bizitzaren parkearen egoera, eta zenolako aukerak dituzten, guraso izateko adinean dauden hoiek, bueno, ba, etxe batetara sartzeko, eta baita ere, pues, bueno, pixkate egonkorra denez, enplegu bat izateko. Horretaz gain, nik esango nuke, badagoela beste elementu bat, dela, pues jendeak adin desberdinetan egiten duena edo nahi baldin baduzu, egon dela adinen berdefinizio bat. Hala ere, Marta Lusanen arabera, arazoa konpontzeko giltzak badira. Besteak beste, etxe bizitzen prezioak apaltzea eta immigrazioa errestea.